hard to take. I know we've made them fall, but only fools come back. Winter mag dan wel voorbij zijn, maar de hete chocolade blijft gewoon nog even. Hot chocolate. So you win again aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan je oren verwennen met heerlijke muziek, uitgezocht door Anja van Aalst. En we hebben een paar leuke onderwerpen. Zo gaan we zo meteen praten met Arjo Boerdam. Hij is al 10 jaar politievrijwilliger. Nadat hij eerst 10 jaar gewoon politieman was. Waarom doet hij dat? Bewonderenswaardig. En er wordt ook aandacht aan besteed, zal ik maar zeggen, aan dit mooie werk door burgemeester Abu Talib van Rotterdam. Je hoort zo meteen meer. We gaan het ook hebben met de leerlingen van Theater, HAVO en VWO over het maken van een pop-up museum. Wat is dat? Waarom doen ze dat? Je hoort het straks. En we praten met Bart Brans. Hij weet alles van airport security, maar dat niet alleen. Hij weet ook van alles over de blockchain currency en de veiligheid daarvan. Hoe dat zit hoor je zo meteen hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with Elvis Presley. Can't help falling in love with you. Wat een romantiek weer. En Toni Braxton. You're making me high. We gaan het hebben over een politievrijwilliger. Arjo Boerdam. Ja. En Arjo gaat in gesprek met Mariska de Vries over zijn politieloopbaan. 10 jaar politievrijwilliger. Het is niet niks. Arjo Boerdam is dat in Vlaardingen. Meneer Boerdam, hoe bent u politievrijwilliger geworden? Ja, dat is eigenlijk een verlengstuk van mijn eerdere baan bij de politie. De vraag van hoe word je politievrijwilliger? Ja, in mijn geval is dat zo gebeurd. Ik was regulier werkzaam bij de verkeerspolitie in Rotterdam. Nou ja, dan rij je natuurlijk de hele regio rond op de snelwegen. Daar is toen wat verandering in gekomen, omdat toen de werkzaamheden van ons gingen veranderen. Omdat het KLPD bij ons op de ruit kwam, zo noemden ze dat, de ruit rond Rotterdam. De KLPD? Korps Landelijke Politiediensten. Oké. Okay. Ja, dat bracht een hoop collega's op andere gedachten. Van ja, wat gaan we nu doen? In mijn geval werd ik toen gevraagd voor de meldkamer. Er komen alle 112 meldingen binnen van de regio. Dat heb ik toen 5 jaar gedaan. En toen wilde ik weer eigenlijk de straat op. Dus dat is binnenwerk. Ook heel interessant werk trouwens. Toen zeiden ze van nou ja, dus ik wilde eigenlijk weer terug naar de verkeersdienst. Maar die moesten toen eigenlijk mensen kwijt. Dat is eigenlijk een beetje met die recessietijd. Moest bezuinigd worden. En toen hij zei ja, ik wil je wel graag terug. Maar dan zou je beter politievrijwilliger kunnen worden. Dan kan je gewoon diensten komen draaien wanneer het jou uitkomt. En wanneer het hun uitkomt natuurlijk. Plus, althans, daar kwam nog wel. Ja, hij zegt, dan moet je wel ander werk gaan zoeken. Want als je bij de meldkamer weg wil. Ik zei, nou ja, ik wil weer de straat op. Dus op dat moment werd ik ook gevraagd door de ambulance meldkamer. Die is een gemeenschappelijke meldkamer. We zoeken nog een ambulancechauffeur. En wij vinden jou wel daar geschikt voor. Altijd rustig. En althans, dat zijn hun woorden. Zo kwam je over. Zo kwam ik over. Dus, lang verhaal kort. Ben ik toen daar gaan solliciteren, opleiding gedaan. En toen een paar jaar op de ambulance gezeten in de regio. Maar ook daar was de recessie. Dus die moest ook wat mensen kwijt. Dan ga je 3 jaar zit je daar en dan word je bedankt. Dat is heel vervelend. Ja, dat is op niet zo'n leuke manier gegaan, achteraf gezien. Maar goed, dat heb ik af kunnen sluiten. Dus toen ben ik verder gegaan. En toen was ik inmiddels al politievrijwilliger geworden, want daar hadden we het over. En dat is eigenlijk het doel om de reguliere politie, waar dan ook in het land, want het is eigenlijk landelijk. Dat de politievrijwilligers actief zijn, de reguliere politie te ondersteunen in taken waar hun niet altijd aan toekomen. Het organiseren van controles, het bijstaan bij grote evenementen. Wat mag je niet als je politievrijwilliger bent? Nou, je behoudt je al je bevoegdheden. Want ik kwam uit de reguliere dienst. Dus ik had een gewone politieopleiding. Alleen niet vuurwapendragend. Dat noemen ze dan surveillant. De meeste politievrijwilligers zijn de laatste tijd opgeleid tot surveillant. Dus dat is volledige bevoegdheid. Je mag mensen arresteren, je mag boetes uitschrijven. Alles, ja. Maar je hebt alleen geen vuurwapen. Ja, inderdaad. Dus je moet even kijken naar welke melding je gaat eigenlijk. Als je door de meldkamer gestuurd wordt. En die weten ook wel, aan het roepnummer kunnen ze het zien, dat een niet vuurwapendragende politievrijwilliger is. Maar ik zeg altijd, ja, 80% van de meldingen van ons, dat is meer hulpverlening en een hoop ander soort meldingen waar je makkelijk zonder vuurwapen naartoe moet. Wat is er zo leuk aan dit werk? Het leuke is dat je op een andere manier dan dat je eigenlijk van je eigen beroep

and the Gang and Cherish, de 12-inch versie. Je weet wel, dat was ouderwets, een zwarte schijf. Een LP, maar daar staat dan één single op. Voor degene die dat niet weten, want ja, het is alweer een tijd geleden dat ze LP's uitbracht. Hoewel, het is tegenwoordig weer helemaal hip. En ja, maar het is toch wel weer voor een kleine groep. Goed, het was uit 1985. Joyce Jonathan hoorde je ervoor met Je ne sais pas, ze weet het ook niet. We gaan zo meteen praten met Bart Brands. Hij weet alles van de blockchain. Wat is dat nu weer? Je hoort het straks na Carole King en It's Too Late. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we've just stopped trying. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something so easy living here with you. You were light and breezy, and I knew just what to do. Now you look so unhappy, and I feel like a fool. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something strelende muziek. Carole King, It's Too Late, hier in de late avond. Goed, we gaan het hebben met Bart Brands over Bart Brands. Hij is sinds kort voorzitter van de werkgroep Air Travel Safety and Security. Was ooit statenlid in de provincie Zuid-Holland. En Herman de Bruin gaat met hem in gesprek. In de studio heb ik Bart Brands. Hij is voorzitter van de werkgroep Air Travel Safety and Security. Maar we gaan het hebben over andere zaken die hij ook doet. Bart, welkom. Dankjewel. Jij doet iets met bitcoins, je doet iets met veiligheid. Heeft dat met elkaar te maken of is dat heel verschillend? Ik denk dat het enorm veel raakvlakken heeft. Ik denk dat de de reden waarom ik in beide zit, meer ideologisch, een ideologische geschiedenis heeft. Oké, want wat is dan jouw safety en security idee? Want daar ben je mee bezig. Ja, absoluut. Nou, ik ben zowel op het gebied van blockchain technologie als op het gebied van security actief. Mm-hmm. En ja, de koppeling daartussen, wat ik zei, die is wat meer ideologisch geboren, maar heeft ook praktische toepassingen. Eén, Bitcoin is een digitale valuta die mij, maar iedereen die digitale valuta in bezit heeft, in staat stelt om peer-to-peer of zonder tussenpersoon waarde met elkaar uit te wisselen. Dus die bitcoins. Je hebt geen bank meer nodig, bijvoorbeeld. Er is geen tussenpersoon als een bank, nee. Een overheid, wie dan ook nodig. Alleen twee personen die met elkaar afspreken dat zij waarde uitwisselen middels bitcoin. Ja. Hoe kom je zo op dat te gaan doen? Moet je je daar echt in verdiepen? Moet je studeren? Want ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, daar snap ik allemaal niks voor, daar ga ik niet aan beginnen. En dan lopen ook nog de waardes op en dan lopen de waardes weer terug. Ja, dat is natuurlijk met aandelen ook zo, maar ja. Dan nog. Ik denk dat als je in mijn geval was het dus dat ideologische raakvlak. Ja. Dat wekte mijn interesse in decentrale in dit geval dan peer-to-peer transacties, waar dus geen derde persoon tussen zit. Ik hou van vrijheid, eigen verantwoordelijkheid. Nou, dan kom je daar op een gegeven moment op uit. Dat gebeurde bij mij om en nabij omstreeks 2013. Mm-hmm. En ik ben toen gewoon eigenlijk langzaam maar zeker steeds verder gedoken in dat onderwerp van blockchain technologie. En nou, dan kom je vanzelf in aanraking met cryptocurrencies. En vervolgens ben je dan 4 jaar later de voorzitter van de European Blockchain Foundation. Ja, zo gaan die dingen soms. Als zo je gaan maar die dingen. Maar hoe begin je dan? Want dan kan je zeggen, ja, je gaat je erin verdiepen. Maar als mensen nou zeggen, nou, ik zou er wel eens wat meer van willen weten. Waar begin je dan? In het wereldwijde web? Ik zou inderdaad aanraden voor mensen die zeggen, ik vind die technologie interessant om even te kijken op het internet wat ze daarvan vinden. Wat ik meer zie gebeuren en eigenlijk ook veel leuker vind, is een beweging die gaande is om te zorgen dat je ermee te maken hebt zonder dat je weet dat je ermee te maken hebt. En ik illustreer dat altijd graag met het voorbeeld van de mobiele telefoon. We hebben allemaal 1 of meerdere mobiele telefoons. Mm-hmm. En we zijn er allemaal dagelijks mee bezig. Ja. Maar ik heb geen idee wat er allemaal achter die mobiele telefoon zit. Je kan bellen en je kan er alles mee doen wat je wil. Er komen dingen binnen en hoe dat zit daarachter. Ik heb een supercomputer in mijn zak waar ik elke 5 seconden mee bezig ben. Ja. Maar wat er allemaal achter zit, dat weet ik niet. En eigenlijk wil ik dat ook helemaal niet weten. Want dat kost mij allemaal energie en denkkracht die ik liever ergens anders in steek. Bert Brands, over die cryptocurrency. Er is nog veel meer over te vertellen, maar mensen moeten zelf maar even gaan zoeken als ze er meer van willen weten. Of kunnen ze bij jou terecht? Ze kunnen natuurlijk altijd bij ons terecht. We hebben ook een website. Ja. We zijn een non-profit stichting gestart. Mm-hmm. En die is te vinden onder de websitenaam www.europeanblockchainfoundation.org. Oké. Okay. Daar staan ook alle vervolgens linkjes naar Twitter, LinkedIn. Daar kan je verder komen. Maar e-mailadressen staan er allemaal op. Ja. Bert Brands, dankjewel voor het gesprek. En heel veel succes met het vervolg met wat je allemaal doet. Soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak meer echt praten wil. Dan mis ik de tijd dat ik kwaad op je kon zijn. Nu is het stil. Met het vallen van de nacht fluister ik nu zacht. Hoor je mij misschien? Ik weet gewoon. Wat ik doe, ik kan het niet hebben als het avond.

You can win the fight. You can grab a piece of the sky. You can break the rules, but before you try, you gotta love someone. You gotta love someone. You gotta love someone. You gotta love someone. You gotta love someone. You gotta love someone. Elton John hier in de late avond. You gotta love someone. Nou, dat was volkomen duidelijk. Hij zingt het zelf. Uitgebreid, hè? Suzanne Freek hoorde je ervoor met een leuke hit uit 2018 alweer. Als het avond is. In een ogenblik gaan we het hebben over leerlingen van de theaterhavo. Wat spoken zij uit? Nou, mooi werk maken ze. Je hoort het zo meteen. Na Michael Bublé en Nelly Furtado. Een mooie oude klassieker. Je hoort Quando, Quando, Quando. Let me show you the way to can't wait a moment. I can't wait a moment more. Tell me quando, quando, quando. Say it's me that you adore. And then darling, tell me. Kan het zwoeler? Nou, bijna niet zou je kunnen zeggen. Michael Bublé en Nelly Furtado samen in. Quando, quando, quando. We gaan het hebben over de Theater Havel VWO. Ze maken een pop-up museum. Hoe dat allemaal zit, hoor je in een gesprek met Mariska de Vries. Tijdens de Nationale Museumweek van 8 tot en met 14 april vindt in Rotterdam de tentoonstelling Compressed Emotions plaats. Derdejaars vormgeverleerlingen van de Theater HAVO en VWO creëren deze voorstelling. Of deze tentoonstelling moet ik zeggen. Ik ga met een van die leerlingen praten. Dat is Jules Smolders. Hoi. Hallo. Je bent derdejaars leerling. Waarom heb je voor deze school gekozen? Ik heb altijd een fascinatie gehad voor kunstgeschiedenis. Ik was heel erg fan van Salvador Dali toen ik opgroeide. En toen zag ik deze school en het klonk gewoon helemaal iets voor mij. Iets met kunst doen, met mijn handen werken. Ik had het heel leuk gevonden. Ja, je doet de richting vormgeving. Wat houdt dat in? Want mij zegt het op zich niet zoveel. Het houdt in dat je twee keer in de week heb je in totaal 6 extra uren. En dan krijg je les in 2D en 3D, zeg maar het uitbeelden van kunst visueel. Je zit nu in het derde jaar. Is het echt wat je ervan verwacht had? Of is het als je op zo'n school zit toch weer anders dan je in de introductiedagen hebt gezien? Nou, het is nooit zoals je het verwacht. Het is altijd anders. Want ik denk dat het mooie is aan deze school is dat het is altijd iets anders. Je kan niks echt ervan verwachten. Bijvoorbeeld dit project is ook echt weer totaal anders dan dat we vorig jaar hebben gedaan. Ja, Compressed Emotions, je noemt het al, het project. Jullie werken samen met Boymans van Beuningen, heb ik begrepen? Ja, dat is zo. Daar mogen jullie in de collectie snuffelen? Ja, we hebben een deel van de collectie tot onze beschikking gekregen. En daaruit mochten we een aantal kunstwerken kiezen om daarmee een expositie te maken. Ja, nou moesten jullie, jullie hadden een opdracht. Wat was precies de opdracht? Ja, de opdracht was om een expositie samen te stellen, zeg maar wel werken uit te kiezen die iets met elkaar te maken hadden, om echt een soort verhaal te vertellen ermee. Met emoties, hè? Het ging over compressed emoties, dus samengeperste emoties. Mm-hmm. En ik begreep dat jullie een soort tegenstelling hebben gemaakt tussen blij en niet blij. Ja, we hebben zeg maar in het begin van het project hebben we ons opgesplitst in een aantal groepen. En daaruit hebben we een voorstel gemaakt, ieder zijn eigen voorstel. En ik had het voorstel om samen met een paar anderen gemaakt om gekleurde werken te combineren met zwart-wit werken als een soort tegenstelling. En iemand anders uit mijn klas had een voorstel om allerlei sombere schilderijen op te hangen die heel erg intimiderend waren, om het idee te geven dat je gek werd. En daarvan hebben we een combinatie gemaakt. Dus de helft van de ruimte wordt super kleurrijk en de andere helft heel erg somber. Waardoor het een tegenstelling geeft die heel erg intimiderend is. Dus als je binnenloopt, moet het het gevoel geven dat je knettergek wordt. Nou, hebben jullie natuurlijk uit het depot van Boymans iets mogen kiezen. Was je daar al eerder geweest? Ja, daar ga je met onze school best vaak heen. We hebben een aantal excursies gehad. En ik woon zelf in Rotterdam, dus ik kom daar best vaak. Het is een van de grootste. Heb je een lievelingsschilderij daar of een lievelingskunstwerk? Ja, hij hangt er volgens mij op het moment niet meer. Maar die hing in de vaste collectie van Pablo Picasso. Ik ben even de naam kwijt. Maar wat ik heel leuk vond aan het werk, hij hangt in een, in mijn idee, hele lelijke lijst. Het is echt een prachtig schilderij. En ze hebben hem in zo'n aparte lijst gehangen dat je oog er altijd op valt. Oké, hij trekt de aandacht. En als je goed kijkt, is hij heel mooi als je de lijst even wegdenkt. Ja. Maar er hangt ook een Dalí. Dat is niet meer je voorkeur nu. Zeker wel. Maar ik denk dat dat niet mijn meest favoriete Dalí is. Want ik ben naar het Dalí Museum geweest. Daar is ook waar mijn fascinatie voor Dalí een beetje is begonnen. Dat is in Barcelona geloof ik, of niet? Ja. En ja, dat heeft een enorme indruk op me gemaakt. En daar hangen echt een mooie dingen. Ja. Oké. Goed, jullie hebben het allemaal uitgezocht. Alle schilderijen die daar mogen hangen. Kunnen mensen zo komen bekijken, jullie tentoonstelling? Ja, uiteraard. In de Museumweek ben je even de tijden niet, maar je bent... Van 8 tot 14 april in ieder geval. Van harte welkom bij jullie op school, staat ja. het? Ja, het staat bij ons op school. En wat is het adres van de school? Pieter de Hoogweg 222. In Rotterdam. Doe je de HAVO of doe je het VWO? Ik doe het HAVO. HAVO, dus je hebt nog 2 jaar en dan heb je nog afstuderen. Wat ga je voor afstudeerrichting op? Heb je enig idee? Nee, ik heb nog geen idee. Ik heb over heel veel dingen nagedacht, maar ik weet het nog niet zo goed. Heb je een beeld van wat je later wil doen voor werk? Nee, nog niet echt. Dat is moeilijk, hè? Ja. Ja, heel moeilijk. Goed, je hebt nog 2 jaar om er in ieder geval over na te denken. Ik zou zeggen, mensen, ga kijken naar tijdens de Nationale Museumweek van 8 tot en met 14 april in Rotterdam. Het pop-up museum in de Theater HAVO VWO in Rotterdam. Dankjewel. Ik sprak met Jules Smolders. Dankjewel, Mariska. En gelijk is dit alweer het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier de humoristische Harry Kuipers. En hij gaat dan weer lekkere muziek voor je draaien en bijzondere onderwerpen behandelen. Intussen wens ik je een mooie nacht. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Welterust als je gaat slapen en een goede wacht als je gaat werken, blijft werken. Check intussen onze website. Daar staat genoeg op om te lezen. Ga maar eens kijken naar wat onze columnisten schrijven en uitspreken bij ons in de show. Maar je kunt ook iedere dag lezen wat we brengen. Dezelfde avond. www.delateavond.nl. Maar je kunt ook ons volgen via Twitter, LinkedIn en Facebook. Dat kan allemaal ook. Goed, we gaan het hebben over de dromen. Nou, Hart heeft een... Tot besluit van de show een lied over dromen. Best wel een beetje toepasselijk. Hart, These Dreams.